0728111222, mesaje pe WhatsApp. Ioana, te invităm și pe tine la grătar, dacă ne spui că avem vreme bună. Bună dimineața! Ninge astăzi local în nordul și centrul Moldovei, precum și în zonele de munte și izolat în Maramureș, Transilvania, Crișana și Banat, în sudul țării, vreme mohorâtă în primele ore ale zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 7 grade în capitală nord și ceață dimineața, după care se anunță cer variabil. Temperatura maximă va fi de 4-5 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Proteste antiguvernamentale aseară la Budapesta după ce Parlamentul a aprobat creșterea numărului de ore suplimentare de lucru pentru care angajatorii le pot pretinde. Opoziția a catalogat proiectul ca fiind o lege a sclaviei. În țară, guvernul are de trecut o moțiune de cenzură pe care opoziția o depune mâine. Matematic lipsesc 50 de voturi pentru ca demersul să aibă succes. UDMR anunță că se va abține la vot. Am impresia că aici se întâmplă următorul lucru. Sesiunea și moțiunea. De votul UDMR depinde și legea pensiilor, care a fost amânată. Puterea vrea să o reintroducă pe ordinea de zi săptămâna viitoare. Ne pune în situația ca săptămâna următoare să fie introdusă în ședință de birou permanent legea pe ordinea de zi. Și legea bugetului pentru 2019 a fost amânată în lipsa avizului Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Proiectul bugetului va fi însoțit de o ordonanță de urgență prin care vor fi amânate unele măsuri anunțate de guvern. Ordonanța care s-a dat an de an, începând din 2010 până în prezent, sub diferite forme, prin care s-au prorogat anumite măsuri pe care legile în vigoare le prevedeau. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Proteste antiguvernamentale aseară la Budapesta, capitala Ungariei vecine, după ce Parlamentul a adoptat legea care crește numărul de ore suplimentare de lucru pe care angajatorii le pot pretinde și pentru care le pot plăti în decurs de 3 ani. Partidele de opoziție au calificat proiectul ca fiind o lege a sclaviei și văd în el rezultatul presiunii giganților germani din industria auto în contextul crizei forței de muncă. Premierul Victor Orban susține că noua lege le va permite muncitorilor să-și rotunjească veniturile. Unii manifestanți au încercat aseară să intre în sediul partidului Fidesz aflat la putere. Ianochi. Aproximativ 2000 de persoane au protestat împotriva guvernului condus de Victor Orban în fața Parlamentului. Unii s-au așezat în genunchi pentru a simboliza că sunt sclavi. Protestatarii au strigat: jos guvernul, trădătorii, Orban va ajunge în iad, dar și poliția este cu noi. Protestatarii s-au confruntat cu sute de polițiști care se aflau pe treptele clădirii Parlamentului. Forțele de ordine au răspuns cu spray-uri cu piper, după ce unii protestatari au aruncat cu obiecte în ei, a relatat un fotograf pentru Reuters. Legea care a scos oamenii în stradă crește semnificativ numărul orelor suplimentare pe care le pot pretinde angajatorii, de la 250 la 400 pe an, adică echivalentul a două luni de muncă. De asemenea, se extinde la 3 ani perioada de plată acestor ore, față de maxim un an în prezent. Partidul de guvernământ Fidesz, condus de premierul Victor Orban, a impus legea folosindu-se de majoritatea din Parlamentul de la Budapesta, în timp ce partidele de opoziție au încercat să blocheze votul. Parlamentul ungar a adoptat și o altă lege contestată care creează noi tribunale administrative. Acestea vor prelua cazuri precum cele legate de taxe sau alegeri și vor începe să funcționeze din 2020. Ministrul Justiției va avea atribuții sporite în numirea judecătorilor și va superviza bugetele acestor instanțe. Filiala ungară a Comitetului Helsinki afirmă că proiectul constituie o nouă amenințare serioasă pentru statul de drept în Ungaria, pentru că nu respectă principiul separării puterilor în stat. La Londra, premierul britanic a obținut votul de încredere al Partidului Conservator cu 200 de voturi pentru față de 117 împotrivă. Theresa May are nevoie de o majoritate simplă de 158 dintre cele 315 voturi ale deputaților conservatori pentru a rămâne la conducerea partidului și a guvernului. Moțiunea a fost inițiată de deputații Partidului Conservator ostili acordului privind Brexitul, pe care șefa guvernului l-a convenit cu Uniunea Europeană. Theresa May a anunțat că intenționează să demisioneze înaintea viitoarelor alegeri legislative din 2022. Un summit cu tema Brexit are loc astăzi și mâine la Bruxelles. Participă la reuniune și președintele Klaus Iohannis. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Și la București, guvernul are de trecut o moțiune de cenzură. Opoziția a anunțat că mâine va depune documentul în Parlament. Matematic, lipsesc 50 de voturi pentru ca demersul să aibă succes. Moțiunea ajunge. Guvernul Dragnea Dăncilă este rușinea României. A fost semnată de 163 de parlamentari de la PNL, USR, PMP, Pro-România, dar și de parlamentari neafiliați. Lidera deputaților PNL, Raluca Turcan. Guvernul Dragnea Dăncilă poate să cadă, poate fi înlocuit. Totul este o chestiune de voință politică. Partidele de opoziție au demonstrat că au tenacitate, au consecvență, au oameni profesioniști, au voință politică. De câteva săptămâni există o coordonare între partidele parlamentare de opoziție, susține președintele USR Dan Barna. Această moțiune de cenzură trebuie dezbătută și trebuie să avem spațiu de dezbatere în societate și să nu fie îngropată printr-un artificiu al PSD și din această perspectivă vom înregistra moțiunea vineri pentru a avea posibilitatea ca luni să fie prima citire a moțiunii în Parlament și apoi undeva, probabil joi, să fie votul moțiunii. Prin vocea președintelui Kelemen Hunor, Uniunea Maghiarilor a anunțat că se va abține de la votul DMR, invocă faptul că opoziția nu a venit cu o alternativă de guvernare. Și am spus și domnului Tomac, am spus, Eugen, cine este propunerea voastră pentru funcția de premier? Liberalii, să spună. Dan Barna, l-am întrebat, răspuns nu am primit. Care este programul de guvernare? De la liberali nu am primit răspuns, că nu am discutat cu Ludovic Orban. Am impresia că aici se întâmplă următorul lucru, sesiunea și moțiunea. Cea mai recentă moțiune de cenzură la adresa guvernului a fost respinsă în Parlament la sfârșitul lunii iunie. Ieri premierul s-a aflat în Parlament unde a prezentat prioritățile mandatului României pentru președinția semestrială a Uniunii Europene. Viorica Dăncilă a făcut apel la consens politic. Nu mai este loc de orgolii sau resentimente politice, de interese personale sau de confruntări sterile. Reiau apelul de pace politică, apelul la consens. Vă rog, stimați parlamentari, ca în următoarele 6 luni să fiți cetățeni români. Apelul Viorica Dăncilă nu a convins opoziția, îi ascultăm pe rând pe parlamentarii PNL, USR și PMP, Florin Câțu, Dan Barna și Traian Băsescu. În fața oficialilor europeni sunt doar zâmbete și se prezintă ca niște europeni convinși. În restul timpului se comportă ca niște dictatori din lumea a treia și atacă tot ce este european și occidental. Românii sunt printre cel mai pro-european popor din Uniunea Europeană și avem neșansa să fim conduși de unul dintre cele mai antidemocratice și anti-europene guverne din Europa. Avem misiunea de a stabili puncte de vedere și de a ni le susține și de a ne face alianțe pentru a obține obiectivele pe care ni le-am fixat. Votul final programat ieri pentru legea pensiilor a fost amânat în Camera Deputaților. Proiectul risca să pice la votul. DMR se opune scoaterii persoanelor cu dizabilități din sistemul de pensii, care ar urma să primească în schimb un ajutor social. Kelemen Hunor a explicat condițiile puse coaliției de guvernare. E o lege mai bună decât legea actuală, dar există și o problemă care trebuie tratată foarte, foarte serios. Problema persoanelor cu dizabilități. Nu poți să scoți din sistemul pensiilor persoane cu dizabilități. Nu poți să spui că vei veni cu o altă lege, că asta a fost și este solicitarea noastră. Puterea intenționează ca săptămâna viitoare să reintroducă legea pensiilor pe ordinea zi pentru votul final, a declarat aseară pentru Digi24 ministrul muncii Marius Budăi. Ne pune în situația ca săptămâna următoare să fie introdusă în ședința de birou permanent legea pe ordinea de zi, să fie cerută pentru dezbatere pe ordinea de zi. Am promis clar în programul de guvernare că majorarea va fi de la 1 iulie. De ce nu mai este 1 iulie și este 1 septembrie? A apărut o inițiativă legislativă în Parlament care nu a fost prinsă în programul de guvernare, deci nu a fost prinsă în calculul impactului bugetar, și anume acea lege cu recalcularea punctajului la grupele 1 și 2 de muncă. Și legea bugetului pentru 2019 a fost amânată în ședința de guvern de astăzi. Nu va fi discutat proiectul, care nu a primit deocamdată avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Proiectul bugetului pentru 2019 va fi însoțit de o ordonanță de urgență prin care vor fi amânate unele măsuri anunțate de guvern. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, nu a spus clar la ce se referă aceste amânări, dar a respins din nou ideea că unele salarii ar fi înghețate. Aveți și o ordonanță de măsuri care vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie, fie de prorogări de termene, fie alte măsuri. Înghețarea nu, asta nu. Hai să nu mai folosim acest termen, înghețarea, că nu. Este o ordonanță care s-a dat an de an, începând din 2010 până prezent, sub diferite forme, prin care s-au prorogat anumite măsuri pe care legile în vigoare le prevedeau. Cât privește ținta de deficit bugetar de 3%, ministrul finanțelor se declară optimist. Ne încadrăm și în deficitul asumat și va fi mult sub 3%. Nu vreau să spun acum vreo țintă. Doi la mână, bugetul este încheiat, să spunem așa, cu discuțiile cu ministerele, ordonatorul principal de credite. Jurnaliștii au insistat să afle dacă executivul va grăbi adoptarea bugetului, eventual între Crăciun și Revelion, sau dacă se va amâna acest proces pentru luna ianuarie. Nu ne grăbim, a fost răspunsul ministrului de finanțe. Aproape 30 de organizații civice active în protestele de stradă îi cer președintelui Klaus Iohannis să organizeze un referendum prin care românii să se pronunțe cu privire la relaxarea sau înăsprirea legislației în materie penală. Detalii aflăm de la Sonia Teodoriu. 29 de organizații civice au semnat o scrisoare în care îi amintesc președintelui că procedura pentru un referendum pe justiție a fost deja demarată în ianuarie 2017, iar Parlamentul l-a avizat favorabil anul trecut. Semnatarii solicită guvernului și majorității parlamentare să oprească imediat și necondiționat orice modificare a legislației penale, inclusiv inițiativele de amnistie și grațiere. Semnatarii mai cer președintelui Klaus Iohannis, primului ministru Viorica Dăncilă, ministrului Justiției, avocatului poporului și liderilor politici din Parlament, o serie de întâlniri până cel târziu pe 24 decembrie pentru a discuta despre necesitatea continuării luptei împotriva corupției, a respectării independenței justiției și a domniei legii în România. Curtea Constituțională așteptată să pronunțe astăzi decizia legată de un posibil conflict juridic de natură constituțională între parchet pe de-o parte și Parlament, instanța supremă și celelalte instanțe judecătorești pe cealaltă parte. E vorba de sesizarea făcută de Camera Deputaților pe tema protocoalelor de colaborare între SRI și instituții din justiție în perioada 2009-2016. Este a patra ședință dedicată acestui subiect. Aflăm detaliile de la corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Cidre. Bun găsit! Curtea Constituțională a programat pentru azi, după 3 amânări succesive, pronunțarea deciziei privind protocoalele secrete încheiate de Parchetul General și Serviciul Român de Informații. Potrivit unor surse participante la dezbateri, discuțiile de până acum înclină spre o decizie majoritară de constatare a unui conflict juridic între Parlament și Parchet, dar fără ca aceasta să facă referire și la o eventuală posibilitate de revizuire a sentințelor definitive date în dosarele în care au fost folosite probe obținute pe baza protocoalelor. Sesizarea Curții Constituționale cu privire la protocoalele secrete a fost făcută pe 8 octombrie de către Florin Iordache, căruia Liviu Dragnea i-a delegat pentru o zi atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților, special pentru acest demers la CCR. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ninge astăzi local în nordul și centrul Moldovei, precum și în zonele de munte și izolat în Maramureș, Transilvania, Crișana și Banat. În sudul țării vreme mohorâtă în primele ore ale zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 7 grade în capitală, nord și ceață dimineață, după care se anunță cer variabil. Temperatura maximă va fi de 4-5 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM Sport. Acum Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipa națională de handbal feminin s-a calificat în semifinalele campionatului european, dar și-a pierdut cea mai bună jucătoare, pe Cristina Neagu. România a fost învinsă de Ungaria în meciul decisiv cu 31-29, însă a profitat de rezultatul ultimului meci din grupă, Olanda-Germania 27-21. Reprezentativa batavă s-a clasat astfel prima, iar tricolorele au terminat pe locul al doilea la egalitate de puncte cu Norvegia și Ungaria. A contat victoria la 8 goluri diferență obținută împotriva nordicelor în prima fază a competiției. România va înfrunta în penultimul act campioana olimpică antitră Rusia și va fi lipsită de aportul Cristinei Neagu, al cărei diagnostic preliminar este ruptură de ligamente la genunchi, ceea ce înseamnă operație și o convalescență de aproximativ 6 luni. Ea va face în această dimineață investigații amănunțite, însă oricum nu va juca mâine de la 18:30 împotriva Rusiei. În cealaltă semifinală, Olanda va întâlni campioana mondială și gazda turneului final, Franța. Să mai spunem că odată cu accederea în penultimul act al campionatului european, România și-a asigurat calificarea directă la campionatul mondial de anul viitor din Japonia. Olympique Lyon a completat aseară tabloul echipelor calificate în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Echipa franceză trebuia să nu piardă în Ucraina cu Shakhtar Donetsk și a obținut remiza necesară, 1-1, după ce fosta echipa lui Mircea Lucescu a condus. La primul șut pe poartă, Moraes a deschis scorul în minutul 22. Pe o ninsoare abundentă, Fekir a egalat dintre 4 adversari la jumătatea reprizei secunde, iar Olympique Lyon a dominat și a avut mai multe ocazii decât Shakhtar. Grupa era deja câștigată de Manchester City, care aseară a revenit de la 0-1 și a învins-o pe Hoffenheim cu 2-1. Și Bayern München s-a impus în grupa sa după un spectaculos 3-3 cu Ajax Amsterdam. A fost un meci cu răsturnări de scor și câte un eliminat din fiecare tabără. A treia s-a clasat Benfica Lisabona învingătoare 1-0 cu AEK Atena, singura echipă fără punct în această ediție. Surprize în meciurile fără miză din grupa G, Real Madrid a fost învinsă pe Santiago Bernabeu cu 3-0 de CSKA Moscova, în timp ce AS Roma a pierdut în Cehia 1-2 cu Victoria Pilsen, care și-a adjudecat astfel calificarea în Europa League. În fine, Juventus a suferit prima înfrângere a sezonului, 1-2 în Elveția cu Young Boys Berna,